Arto Lindsay pojawia się gościnnie w utworze zamykającym nowym, trzeci album duetu Ninos do Brasil, Vida Eterna. Płyta znacznie bardziej rozwichrzona, rozszalała tak po szamańsku, plemiennie niezwykle, bardziej niż to spokojne nagranie na sam koniec. Jeszcze jednego muzyka związanego z nowojorską sceną No Wave z przełomu lat 70. i 80. mamy dziś do zaprezentowania. Gdyby nie to, że jest minimalistą, można by o nim powiedzieć znacznie, znacznie więcej, zrobi się w tym momencie bardziej, no powiedziałbym, dyskotekowo, choć w takim salonowym wykonaniu. Na Puzonie zagra człowiek zresztą odpowiedzialny za całą tę kompozycję. Jego też nazwiskiem podpisane jest to nagranie, którego grę na tym, że właśnie instrumencie słychać we wszystkich niemal utworach Artura Russella. Pochodząca z Glasgow wytwórnia Optimo wydaje takie cuda. JD Twitch, stojący za tą wytwórnią, odpowiada za wynajdowanie takich perełek, takich wykonawców jak Peter Zumo, właśnie mający swój epizod na początku lat 80. w zespole The Lounge Lizards. Z Arto Lindsayem w tym zespole się nie spotkał, ale coś mi mówi, że musieli niejednokrotnie przecinać swoje szlaki. J.D. Twitch, odpowiedzialny za wytwórnię Optimo, ale także tworzący duet producencko-DJ-ski Optimo, zapowiedział właśnie, że zamyka jeden z takich rozdziałów wytwórni Optimo, zatytułowany Optimo Tracks. Mała wytwórnia, która wydała raptem 30 niewielkich płyt, taki siostrzany label, jakbyśmy to powiedzieli, wytwórni Optimo. To z tego powodu, że J.D. Twitch ma pomysł na zupełnie nową wytwórnię, na której chciałby się skupić i do której chciałby zaprosić różnych wykonawców. I mówi o tym wprost, dzieli się taką informacją, że chętnie posłuchałby nowych demówek, nowych wykonawców, którzy chcieliby opublikować swoje utwory w jego wytwórni, a Optimo to nie byle jaki szyld i na pewno wielu wykonawców chciałoby tam trafić. J.D. Twitch mówi, że jeśli czujesz, że twoja muzyka w gotowy sposób wpada do takich kategorii jak house, techno, tech house, electronic, body music czy jakikolwiek inny łatwo definiowalny gatunek muzyczny, to nie jestem zainteresowany tym, żeby usłyszeć twoją muzykę. Ale jeśli twoja muzyka nie ma sztywnego rytmu 4x4, ale wciąż sprawia, że ludzie chcą do niej tańczyć, to mogę być zainteresowany. Natomiast jest jeden tutaj haczyk. Haczyk jest dość ideologiczny i J.D. Twitch mówi o tym jasno, że wytwórnia zamierza zająć bardzo wyraźne stanowisko antyfaszystowskie w odpowiedzi na to, co dzieje się w tym momencie. I jeśli bycie zaangażowanym po tej stronie jest jakimś problemem dla ciebie, to proszę, nie kontaktuj się ze mną. Jednym z ostatnich wydawnictw wytwórni Optimo Tracks była niewielka dwuutworowa płytka zatytułowana Acid Japan, na której spotkało się dwóch japońskich wykonawców. Jeden z nich, Hiroshi Watanabe, teraz już. Hiroshi Watanabe, wytwórnia Optimotrax. Coś się kończy, coś się zaczyna, najlepiej coś pełnego nowej energii. Tej ponoć z niczego wykrować się nie da, przynajmniej tak mnie jeszcze uczono, kiedy chodziłem na lekcje fizyki, tak to było. Nie wiem, czy coś się w tej materii zmieniło, ale dziś nie zgadza się z tym Kieran Hebden. Kiedy z oknem noc z 30 września na 1 października, to pora, by w odtwarzaczach brzmiała już nowa płyta For Theta, zatytułowana właśnie New Energy. To niezwykle przyjemna chwila w życiu każdego, kto para się w radiu prezentowaniem nowej, popularnej muzyki tanecznej, nie w rytmie 4x4. Thank you. Dziewiąta w dyskografii solowa płyta Kierana Hebdena, nagrana jako fortet. 20 lat już niemal mija, odkąd Kieran Hebden nagrywa jako fortet. Gdy zaczynał, nie było jeszcze w ogóle na świecie instrumentu, na którym nagrał cały ten album. To oczywiście program komputerowy Ableton, którego jeszcze pod koniec XX wieku w ogóle nie było. Stąd też brzmienie Kierana Hebdena ewoluowało, zmieniało się. No i dostajemy coś, co na pierwszy rzut ucha, po pierwszych przesłuchaniach brzmi dość podobnie do tego, co fortet robił w ostatnich latach. Trudno nazwać tę płytę jakimś zaskoczeniem, ale jest w niej coś miłego w takim eleganckim znaczeniu. Ta płyta może nie zaskakuje, ale piękne kompozycje Kierana Hebdena ujmują jak najbardziej. Myślę, że ta płyta The New Energy będzie w Trójce pojawiać się bardzo, bardzo często, a my mamy tę przyjemność, że słucham jej chyba jako pierwsi, jeśli chodzi o te nagrania, które nie są czterema singlami opublikowanymi przez Kierana Hebdena przed premierą płyty. Zresztą sama premiera odbyła się dość nagle. To też fascynujący znak czasów i tego, jakim artystą jest w tym momencie Kieran Hebden, który potrafi płytę sobie sam nagrać, sam też zająć się jej dystrybucją poprzez własną wytwórnię Text Records. I wystarczyło mu, że napisał kilkanaście godzin przed premierą płyty, że tak, owszem, płyta New Energy już wkrótce, za te godzin kilkanaście, się ukaże. No to jest. choćby za takie nagrania jak to Lush. Nie można Forteta i jego nowej płyty New Energy nie lubić. Przed nami spotkanie z muzyką z Bristolu. Będą to tak naprawdę dwa zupełnie odmienne wcielenia muzyczne z tego miasta. Jeśli komuś Bristol kojarzy się jeszcze z trip-hopem, to pora na małą rewizję poglądów. Wydawać by się mogło, że to muzyka z zupełnie dwóch różnych światów, a nie, wcale nie. To muzyka z tego samego świata, na dodatek z tego samego miasta, z Bristolu, na kolejny dodatek, wydana przez tę samą wytwórnię Blackest Ever Black w tym roku. Pierwszy wykonawca Pessimist, drugi to trio Jabu. Myślę, że coś dla fanów Jamesa Blake'a, może dla fanów DXX, choć mam wrażenie, że to dość podobna grupa docelowa. Jutro o tej porze, no może jeszcze kwadrans byśmy musieli dołożyć, spotkamy się w Radiu Teheran. Tam postaram się wrócić do płyty, której fragment na zachętę także i dziś. Zespół Arivo, czyli muzyka kubańska, ale w elektronicznej interpretacji artysty irańskiego. To spotkanie, kolejne spotkanie międzykontynentalne urzeczywistniło się jakiś czas temu, w tym roku, w Londynie. Fragment płyty zespołu Arivo. Bartek Gil, Halina Leszczyńska. Dziękujemy już za ostatnie dwie godziny i do usłyszenia.